9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. In deze uitzending: Israël breekt met de Europese Unie in het vredesproces. Terreur in Israël gaat door. Wat is de reactie van de Israëlische regering? De situatie in het Midden-Oosten. Wil Koenig schrijft dat de afgelopen week er 20 gebeurtenissen zijn geweest die ongekend zijn in de geschiedenis. We zullen er een aantal noemen. De rol van Israëlische spinnen in Colombiaanse plagen. Hoeveel atoomwapens heeft Israël? En in Amerika hebben de Joodse gemeenschappen de opdracht gekregen om opnieuw naar hun veiligheid te kijken. Een vol uur met nieuws uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. Gathered together and the kingdoms to serve the Lord. Lesaper Betzion, To Declare in Zion. En dat is gezongen door Jonathan Settle. Vandaag is het 30 november en dat is een bijzondere datum. De vernietiging van het Joodse leven door de nazi's in Europa wordt in Israël herdacht op de 27e dag van de maand Nisan. De internationale gedenkdag voor de Shoah, die is door de Verenigde Naties, en dat is pas in 2005 gebeurd, vastgesteld op 27 januari. Nou, voor het herdenken van de verdrijving van de Joden uit de Arabische landen heeft Israël sinds vorig jaar een nieuwe dag ingesteld. Vandaag, 30 november. In de Arabische wereld en Iran leefden voor de oprichting in 1948 van de staat Israël ongeveer 850.000 Joden. Nou, en deze Joden, die 850.000, die moesten vluchten en alles achter hebben gelaten. En ja, die naar Israël moesten gaan tijdens de Grote Oorlog in 1948. Daar is nu een herdenkingsdag voor uitgeroepen. Dus 30 november, een bijzondere dag. En het is pas de tweede keer dat die officieel gevierd wordt. En ja, dan is er ook nog ander nieuws. Want gisteravond heeft Israël het contact opgeschort met sommige Europese Unie-instanties in zaken het vredesproces. Aanleiding daarvan, dat is het besluit van de Europese Unie om een apart label verplicht te stellen voor producten uit de Israëlische nederzettingen op de Westoever. Welke instanties het precies betreft, dat is eerlijk gezegd nog niet helemaal duidelijk. Aangezien het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen al sinds begin vorig jaar stillegt, is het de vraag welke praktische gevolgen het besluit van Israël zal hebben. Een bron in Brussel zei dat de beslissing wordt bestudeerd. De verplichte etikettering viel slecht bij Israël toen ze bekend werd gemaakt. De internationale gemeenschap, waaronder de Europese Unie, beschouwt de nederzettingen als illegaal en vindt daarom dat er op de etiketten niet mag staan dat de producten afkomstig zijn uit Israël. In Israël leidde dat tot heftige reacties. De Europese Unie zou zich moeten schamen. Aldus premier Netanyahu. En luisteraars, ik kan u vertellen dat we momenteel bezig zijn aan de voorbereiding van een speciale uitzending met gasten in ons midden, waarin we het hier over zullen gaan hebben. Wat zijn nu uiteindelijk de gevolgen en wat betekent dit nou allemaal? Goed om daar eens een uur de aandacht bij te hebben. Nou, vandaag is er ook nog dat de rechtbank in Jeruzalem, die heeft 2 jonge Israëliërs schuldig bevonden aan de gruwe moord op een 16-jarige Palestijn, Mohamed Abu Qadir. Hij werd vorig jaar door Israëlische extremisten in Oost-Jeruzalem levend in brand gestoken, uit wraak voor de moord op 3 Israëlische tieners. De namen van de minderjarige verdachten, die mogen niet bekend worden gemaakt. De zaak tegen een derde verdachte, dat is de 31-jarige Jozef Chaim Ben David. Hij werd aangehouden na verzoek van zijn advocaat om een psychiatrisch onderzoek. Dit is Radio Israël met het nieuws. Helaas gaan de aanslagen nog steeds door, luisteraars, in Israël. 6 Israëlische soldaten, 2 van hen officieren, raakten gewond bij een Palestijnse auto-ramaanslag in Judea en Samaria op vrijdagmiddag, afgelopen vrijdagmiddag. De 2e aanslag al van die dag. De terrorist werd geneutraliseerd, zoals dat er mooi staat. Volgens paramedici die op de plaats aankwamen, waar de Palestijnse demonstranten stenen en molotovcocktails gooiden naar de medische teams en veiligheidsdiensten, waren 3 van de gewonden in matige conditie. Eerder raakten 2 IDF-soldaten matig gewond, licht gewond, in een Palestijnse autoramaanslag in Kfar Adumim. De terrorist werd neergeschoten en gedood door veiligheidstroepen. De soldaten, 1 uit de Verenigde Staten en de andere uit Duitsland, zijn naar Israël geëmigreerd om naar het leger te gaan. Ze werden afgelopen week ingewijd in de IDF. In de laatste van terroristische aanslagen van de 2 maanden durende golf van geweld heeft op zondag 29 november de Israëlische grondspolitie een Palestijn doodgeschoten die een officier in Jeruzalem heeft neergestoken. Kort daarna werd een vrouw gestoken en raakte lichtgewond door een terrorist op een Jeruzalembushalte. De dader vluchtte en die werd later weer aangehouden op een bouwplaats. En ja, dan de reclame, die wordt gemaakt nog steeds treurig. In een nieuwe terreurpromotievideo die het gepost heeft op haar Facebookpagina ziet de Fatah van Mahmoud Abbas het bijten en kauwen op een levende slang, blijkbaar als een teken van militaire macht. De video toont ook Fatah terroristen bij het beoefenen van de ontvoering van een Israëlische soldaat door een tunnel en andere beelden van de terroristen in opleiding. Families van de Arabische terroristen zullen hun vergunning verliezen om in pre-1967 Israël te werken. Dat zei premier Benjamin Netanyahu tijdens een bezoek aan Gush Etzion. Een Arabische clan of familie weet dat het iemand in haar midden heeft die extreem is of iemand verantwoordelijk voor aanvallen. Dat verklaarde Netanyahu. En zo'n familie heeft niet het recht om in Israël te werken. Een aantal Bedouïne families hebben de afgelopen weken in het zuiden van Israël stilletjes contact gezocht met veiligheidspersoneel over familieleden die van plan waren om terreuractiviteiten uit te voeren, volgens bronnen die met Jewish Press spraken. Er zijn een aantal ouders en in een aantal gevallen broers, vaders of beide die het initiatief hebben genomen om de autoriteiten te bellen en aanslagen te voorkomen, aldus bronnen. Hoewel het zeker waar is dat het blokkeren van de mogelijkheid om te werken in Israël een aantal Arabische families zou kunnen kwetsen, degene met enige diepe of gepassioneerde ideologische banden met terreur, worden waarschijnlijk niet verstoord door deze gang van zaken. De regering van de Palestijnse autoriteit en een aantal buitenlandse Arabische regeringen garanderen royale maandelijkse salarissen aan de families van elke Arabier die verwond, gevangen, gezet is of die sterft als een martelaar op het altaar van een poging om een Israëli of Jood te vermoorden. Die betalingen kunnen in feite zelfs hoger zijn dan een maandsalaris verdiend door de potentiële martelaar die anders werk zou kunnen zoeken, het zijn Israël of de Palestijnse autoriteit. In aanvulling op het intrekken van werkvergunningen en anderen te blokkeren, zei de minister-president dat rondwegen kunnen worden gebouwd om de hoog risicogebieden, vertegenwoordigd door het huidige golf van terreur, zoals het Quds Etzion-knooppunt, te omzeilen. Netanyahu zei tegen de functionarissen dat er andere maatregelen in petto waren voor verdere aanscherping van de beveiliging. Samen met de andere acties zal elk voertuig dat met kentekenplaten van de Palestijnse autoriteit rijdt op de hoofdwegen worden geïnspecteerd. Hij zei ook dat de regering zich voorbereidt om het aanzetten dat op sociale media wordt verspreid af te handelen, met behulp van verschillende middelen. Maar Netanyahu weidde er niet over uit, nog gaf hij een verklaring. Hij vertelde aan de boze inwoners van Quds Etzion dat de veiligheidstroepen in de regio zijn versterkt en Arabische steden en dorpen binnengaan om talrijke arrestaties uit te voeren. Er is geen limiet op de activiteiten van de IDF en de veiligheidsdiensten. Integendeel, er is volledige overheidsondersteuning en dat is belangrijk. En Netanyahu voegde eraan toe dat er tijdens de tweede intifada honderden doden per jaar vielen met gewapende aanvallers en zelfmoordaanslagen. We hebben dat nu niet en we doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat het niet gaat gebeuren. Tijdens de Operation Defense Shield die in 2002 werd uitgevoerd om de terroristische activiteiten in Judea en Samaria af te remmen, herinnerde hij de bewoners eraan dat er terroristische commandocentra en duizenden gewapende mannen in het gebied waren. Vanwege Defensive Shield opereert Israël nu vrij in Judea en Samaria om op te treden tegen samenzweringen, aanvallers of wapenfabrieken, zei hij. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, hij betuigde verleden week medeleven over de zeer gruwelijke situatie van de Palestijnen, maar sprak ook zijn bezorgdheid uit over het geweld en benadrukte de voortdurende Amerikaanse betrokkenheid bij een Palestijnse staat. Ik ben hier op verzoek van president Obama om te zien wat we kunnen doen om te proberen te helpen bijdragen tot de rust en tot het herstel van het vertrouwen van de burgers dat de mogelijkheid van een twee-staten-oplossing nog steeds haalbaar is en op een bepaald punt bereikt zou worden. Dat zei John Kerry in korte opmerkingen na een ontmoeting met de Palestijnse president, zoals ze dat mooi zeggen, Mahmoud Abbas in Ramallah. Wij zetten ons in voor die twee staten met twee volkeren naast elkaar, zei hij. De Verenigde Staten zullen zo hard mogelijk blijven werken om dat doel te bereiken. Hij vergaderde eerder met premier Benjamin Netanyahu, die hem vertelde dat Israël alleen vertrouwen scheppende maatregelen voor de Palestijnen zou nemen als het geweld tegen de Israëliërs geheel afneemt. En dat werd gezegd door een hooggeplaatste Israëlische functionaris. Tijdens hun vergadering in Jeruzalem zei Netanyahu dat Israël zou slechts instemmen met maatregelen om de veiligheid en de economische situatie van de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever te verbeteren als de rust volledig is hersteld, volgens de functionaris. Er is geen bevriezing van de nederzettingen, nog zal die er zijn, aldus Netanyahu. Als de internationale gemeenschap wil dat Israël akkoord gaat met bouwplannen voor de Palestijnen, zou het ook de bouw moeten erkennen van Israël in nederzettingenblokken. Netanyahu vertelde Kerry dat het kernprobleem dat de terroristische aanslagen stimuleert de religieuze opruiming is, die door de Palestijnse autoriteit wordt verspreid via de sociale media. Vooral wanneer het draait om de Tempelberg, aldus een functionaris. De Palestijnse autoriteit neemt deel aan tot het aanzetten van het geweld, aldus Netanyahu, wat hij dus John Kerry zou hebben verteld. Het Veiligheidskabinet van Israël hield de afgelopen dagen marathongesprekken over de mogelijkheid dat de Palestijnse autoriteit zou kunnen instorten en wat Israël dan zou moeten doen, als dat dan gebeurt, aldus de krant Haaretz. Deze discussie, een initiatief van premier Benjamin Netanyahu, kwam na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, die in Jeruzalem en Ramallah afzonderlijk had vergaderd met de minister-president en met Mahmoud Abbas. Wat het rapport opriep was dat nadat Kerry had verzuimd vooruitgang te boeken op het Palestijnse front, heeft Netanyahu het kabinet bijeengeroepen om onlangs verworven inlichtingen te bespreken. Namelijk dat de Palestijnen nieuwe processen tegen Israël van plan waren te beginnen in de diplomatieke arena. En lees dan, luisteraars, bijvoorbeeld de ICC in Den Haag en andere zaken van de Verenigde Naties. Een maatregel die de Palestijnse autoriteit heeft overwogen, zoals in het verleden al werd gemeld, is dus het benaderen van de VN-veiligheidsraad om een resolutie erdoor te duwen die internationale bescherming van het Palestijnse volk eist in de zogenoemde bezette Palestijnse staat. Een andere mogelijkheid, en dat is ook al in het verleden gemeld, is voor Abbas om de erkenning van Israël door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die de basis van de Oslo-akkoorden van 1993 vormde, te herroepen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties in september sprak hij over beide punten, dan alleen wel wat subtieler. Hij zei dat de PA zou ophouden zich te houden aan overeenkomsten gesloten met Israël, met inbegrip van de Oslo-akkoorden, en beweerde dat Israël had aangetoond dat het er ook niet langer bij betrokken was, dat de staat Palestina een bezet gebied was en dat Israël volledig al zijn verantwoordelijkheden op zich moet nemen als een bezettende macht. Israël viel in reactie de toespraak Abbas hard aan en noemde het bedriegelijk. Volgens het rapport van de Israëlische krant Haaretz afgelopen vrijdag stelden enkele ministers, die dus die kabinetsvergadering bijwoonden, dat Israël kan standhouden om te profiteren van de ineenstorting van de PA en dat het niet moet proberen om dat te voorkomen. Israëls veiligheidsinstellingen, waaronder andere het leger en de Shin Bet, dus de veiligheidsdienst, daarentegen hebben beweerd dat een dergelijk scenario rampzalig zou zijn en dat nauwe veiligheidsbanden met het PA-veiligheidsapparaat belangrijk zijn voor Israël. Functionarissen op de vergadering waarschuwden naar verluid de ministers tegen de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis. Na zijn vergaderingen met zowel Netanyahu als Abbas deze week waarschuwde Kerry dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen op een keerpunt is en onherstelbaar zou kunnen verslechteren, tenzij beide kanten snel compromissen sluiten. Zoals u weet zijn we zeer bezorgd over het geweld en het potentieel dat de situatie uit de hand kan lopen. Dat zei Kerry tegen verslaggevers toen hij na zijn reis thuis kwam in Boston. Kerry's waarschuwing kwam te midden van een niet aflatende golf van aanslagen door Palestijnen tegen Arabische burgers en veiligheidstroepen in Israël en in de hele westelijke Jordaanoever. Thank you. Ja, u hoorde het geweldige bekende lied Mi Kamocha. Het Knesset-lid Bezalel Smotrech, hij is van het Joods huis Jewish Home. Hij diende verleden week een wetsvoorstel in dat de staat Israël zou toestaan om moskeeën die terroristische aanslagen tegen Joden en Israëli's aanzetten te sluiten. Het wetsvoorstel volgt vergelijkbare anti-ophets-initiatieven in Frankrijk en de Verenigde Staten. Het ontwerp heeft al brede steun met onder andere ondertekenaars van Joods Huis, Likud en Kalanu. We zullen alle middelen die ons ter beschikking staan gebruiken. Terrorisme moeten we afhandelen bij de wortels en niet alleen bij de eindpunten. Arabische aanzetten is een goed geoliede machine en het platform waarop het terrorisme groeit. En het is tijd om ervoor te zorgen, vervolgt hij. We zullen het gebruik van moskeeën als een vruchtbare grond voor opruiming en terrorisme niet langer toestaan. Vandaag is het genoeg, zeggen wij. Genoeg tegen ophitsing in de naam van religie en om te stoppen met het doden in de naam van religie. Het is tijd om afschrikking te herstellen in Israël en dit wetsvoorstel stuurt een duidelijke boodschap. We zullen zijn waar aanzetting tot geweld is. De toelichting bij de wet verklaart: gedurende vele jaren heeft Israël met gruwelijke terreuraanslagen te maken gehad. In de afgelopen jaren zijn we getuigen geweest van het fenomeen van het toenemen van de barbaarse terreur wereldwijd, waaronder onthoofdingen en het schieten op onschuldige mensen, zowel door groepen als individuen. Studies tonen aan dat terroristische daden vaak het resultaat zijn van wild aanzetten door religieuze leiders in de moskeeën, waarin de spreker het publiek opwekt door middel van hartstochtelijke oproepen tot het opnemen van jihad voor Allah. Het gaat door. Hoewel dit gedrag vele jaren geleden verboden werd in het wetboek van strafrecht, is er geen wetgeving gemaakt tegen de plaatsen waar deze aansporingen tot geweld voorkomen. En dit wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat dergelijke gevallen van aanzetten tot terrorisme, waarin wordt opgeroepen tot een volksopstand, zullen worden geblokkeerd en de infrastructuur van het aanzetten zal worden ontworteld door de uitgifte van een bevel tot sluiting van de structuur. En hij voegde daar nog op toe, wijzend dat het doel is openbare veiligheid te verzekeren en groeiend aansporen tot geweld te bestrijden. Ja, en als we dan net alles besproken hebben en we nog steeds weten dat de terroristische aanslagen in Israël allemaal doorgaan, dan is het volgende wat ik u nu ga delen is werkelijk te bizar van woorden. Maar het is goed om het hier te bespreken. Want wat is er afgelopen week gebeurd in Amerika? In een maatregel, betiteld met surrealistisch, door een vooraanstaand VN-waakhond, en terwijl een campagne van de dagelijkse Palestijnse terreuraanslagen voortgaat zich op Israëli's te richten, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verleden week dinsdag 6 resoluties aan, die allemaal zonder uitzondering Israël veroordeelden. En er werd geen enkele melding gemaakt van de Palestijnse aanslagen en de al bijna 30 Israëlische doden en honderden gewonden die dat hebben veroorzaakt. Nog ontvingen andere landen, zoals bijvoorbeeld de ernstige schenders van mensenrechten, zoals Saoedi-Arabië, Iran, Rusland en anderen, enige aandacht van de Algemene Vergadering. Nog verontrustender, 5 van de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN worden gesponsord door de Palestijnse autoriteit, terwijl de 6e werd aangeboden door niets minder dan het regime van Bashar al-Assad in Syrië. Surrealisme verovert nauwelijks de aandacht. De wereld is het onderwerp van aanvallen door terroristen die doden in de naam van de islam en martelaarschap, zoals Palestijnen deze week deden terwijl ze Israëlische Joden neerstaken. En de reactie van de Verenigde Naties is Israël automatisch te veroordelen in 6 afzonderlijke resoluties die allemaal eenzijdig zijn. En dat werd gezegd door Hillel Neuer. Hij is directeur van de UN Watch in reactie op de stemmingen. Een resolutie veroordeelde de Joodse staat voor het vasthouden van de Golanhoogte en eiste dat Israël deze overhandigen aan het Syrisch regime. Goedkeuring van de resolutie met 105 stemmen tegen 6, met 56 onthoudingen, ontlokte warme woorden van lof van de Syrische Verenigde Natie-ambassadeur, die zijn oprechte waardering en dankbaarheid aan de VN uitsprak voor haar Golan-resolutie. En zonder enig gevoel voor ironie, Israël beschuldigde van bezetting met beleid van doden, expansie, racisme en agressie. En een andere stemming? Nou, die werd weer goedgekeurd met 153 tegen 7. Die beweerden dat Israël geen recht heeft om haar soevereiniteit op te leggen over de heilige stad Jeruzalem. Het is werkelijk verbazingwekkend, zei Noyer. Hoe kan in een tijd waarin het Syrische regime zijn eigen volk uitmoordt, de VN oproepen om meer mensen te onderwerpen aan de regering van Assad? De keuze van het tijdstip is moreel kwetsend en logisch absurd. Wat ook schandalig is, dat deze resoluties beweren dat ze bezorgd zijn over de Palestijnen. Maar de Verenigde Naties bewijst zichzelf vergeetachtig over de honderden Palestijnen die nog steeds worden geslacht, verminkt en verdreven door Assad's troepen, vervolgde hij. Noyer beschuldigde de algemene vergadering ervan te zijn gekaapt door een automatische meerderheid van felle anti-Israël dictaturen. De fars in de algemene vergadering onderstreept een simpel feit. De automatische meerderheid van de Verenigde Naties heeft helemaal geen interesse in werkelijkheid om te helpen de Palestijnen, nog in het beschermen van iemands rechten van de mens. Het doel van deze rituele, eenzijdige veroordelingen blijft het tot zondebok maken van Israël, verklaarde hij. Het onevenredige aanval van de VN tegen de Joodse staat ondermijnt de institutionele geloofwaardigheid van wat wordt verondersteld om een onpartijdig internationaal orgaan te zijn. Ja, luisteraars, als je dit dan toch hoort, dan is het werkelijk te bizar van woorden dat dit nog steeds gebeurt en gewoon blijft gebeuren. En ja, er is eigenlijk, het is gewoon verre van serieus nog te nemen, de Verenigde Naties. Bill Koenig schreef afgelopen vrijdag in zijn nieuwsbrief dat hij nog niet mee heeft gemaakt dat er in de afgelopen jaren zoveel gebeurtenissen in 5 dagen hebben plaatsgevonden die te maken hebben toch met Bijbelse gebeurtenissen. Hij verwijst naar teksten uit Ezekiel 38 en 39, Jesaja 17, Jeremia 49 en Zacharia 12 tot en met hoofdstuk 14. En hij zegt, ik heb 20 gebeurtenissen en dat is in zo'n korte tijd gebeurd dat je dit gewoon niet voor mogelijk kan houden. En het lijkt allemaal normaal. Hij zegt, maar het is niet normaal. Ik ga ze u niet allemaal opnoemen, maar de zaken die hij dan even heel kort beschrijft zijn onder andere het volgende. Hij zegt, Poetin is naar Teheran gegaan om Khamenei te ontmoeten en om daar met elkaar te overleggen en over hun gezamenlijke optrekken ten aanzien van Syrië te spreken. En ja, Iran, de gezamenlijke vijand geweest zo lange tijd van Amerika, van Israël en van Turkije. Dan schrijft hij ook in dat Poetin heeft zijn boycott gestopt eigenlijk voor bedrijven. Ze kunnen weer zaken doen met Iraans nucleaire fabrieken. Ze hebben geleverd S-300 anti-vliegtuigraketten en andere antiraketsystemen aan Iran. Afgelopen week is ook gebeurd dat Turkije natuurlijk dat Russisch vliegtuig heeft neergeschoten. Maar rebellen in Syrië die bewapend zijn door de Verenigde Staten, die hebben een Russische gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten met Amerikaanse raketten die zij hadden gekregen. Zo noemt hij onder andere dat de Turken hebben opgeroepen voor een NATO-meeting in verband met de actie ten aanzien van Rusland. En de NATO, schrijft hij dan ook, ja, die kunnen wel eens te maken krijgen met een nieuwe crisis ten aanzien van het Midden-Oosten vanwege dat neerschieten van dat Russisch vliegtuig bij Turkije. Dan schrijft hij ook dat de Amerikanen, het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft een wereldwijde terreuralarm uit doen gaan voor Amerikanen waar dan ook ter wereld. Zo schrijft hij, Hollande, de Franse president, die heeft Poetin ontmoet in Moskou afgelopen donderdag. Nou, we hebben al gehoord over John Kerry, die in het Midden-Oosten was, met Abbas en met Netanyahu heeft gesproken. Dan is er een verklaring van ISIS gekomen met aanvallen die ze zullen gaan uitvoeren op Washington DC. Dan is er de grote boycott van Rusland van allerlei producten en ook van bijvoorbeeld de toeristen die dus niet meer naar Rusland mogen gaan. Dan hebben we de Duitsers, die hebben de Tornado-vliegtuigen gestuurd, gevechtsvliegtuigen naar Syrië om Frankrijk te helpen. De Britse minister die heeft druk uitgeoefend om meer aanvallen uit te gaan voeren in het Midden-Oosten op ISIS. Dat zijn een aantal die ik nu noem. Maar deze Bill Koenig, die in mijn ogen een zeer gerespecteerde journalist is en al jaren van alles bijhoudt, zegt, zoals hij dat zo zelf beschrijft, dat dit nog niet eerder gebeurd is, dat zoveel gebeurtenissen in 5 dagen tijd allemaal gebeurd zijn op wereldschaal, die je eigenlijk naast de Bijbelse profetie kan leggen. En daarom is het goed dat we alert blijven en zien wat er allemaal aan het gebeuren is in het Midden-Oosten. En daar gebeurt natuurlijk veel meer dan alleen wat Bill Koenig zegt. En daar gaan we nu eens naar kijken. Want onbevestigde Syrische media hebben gemeld dat verleden week Israël in het gebied van de Kalamoun-bergen in Syrië ongeveer 4 luchtaanvallen uitgevoerd heeft tegen posities van het Syrische regime en Hezbollah. Een rapport van Al Jazeera Net, een pro-oppositie nieuwsdienst, zei dat 8 Hezbollah-strijders en 5 Syrische soldaten werden gedood bij deze aanvallen die het grensgebied tussen Libanon en Syrië raakten. Na enkele uren van verkenningsvluchten boven het gebied lanceerden Israëlische vliegtuigen plotseling 2 aanvallen op een gezamenlijke positie van strijdkrachten van Assad en posities van Hezbollah. Dit werd onmiddellijk gevolgd door een 3e aanval. De Israëlische vliegtuigen hervatten na een paar minuten met een 4e luchtaanval gericht op een Hezbollah-positie in het westen van Kalamoun. Het verslag zei dat er 10 gewonden waren bij de luchtaanvallen. 4 van hen ernstig en de gewonden werden voor behandeling overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Er werd gemeld dat Israël een serie luchtaanvallen op Syrische bodem heeft uitgevoerd sinds de Syrische burgeroorlog in maart 2011 begon. Kennelijk gericht op het voorkomen dat zendingen van geavanceerde wapens vanuit Iran aartsvijand Hezbollah bereiken via Syrië. Jeruzalem heeft niet openlijk toegegeven dat ze achter dergelijke operaties zitten. Het heeft echter gewaarschuwd dat ze niet zullen toelaten dat de in Libanon gebaseerde terreurgroep, wat zij noemen, spelveranderende geavanceerde wapens zal verkrijgen. Ja, wapens, daar hebben we het over. Hoe zit het eigenlijk met Israël? Israël heeft ongeveer 115 kernkoppen vergaard sinds het zijn eerste kernwapen kort voor de Zesdaagse Oorlog in 1967 ontwikkelde. En dat is volgens een rapport dat afgelopen week door een Amerikaanse denktank gepubliceerd werd. Het Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid publiceerde een rapport waarin beweerd wordt dat Israël beschikt over 660 kilo plutonium. En dat is geproduceerd in de Dimona-reactor sinds de operaties in 1963 begonnen en die het mogelijk maken dat het land nu naar schatting 115 kernwapens heeft. De auteur van het rapport erkent dat het werkelijke aantal een goed bewaard geheim is. Andere studies hebben het aantal Israëlische kernwapens geschat op tussen de 80 en de 200. 1 enkel nucleair wapen heeft tussen de 3 tot 5 kilogram plutonium, volgens de studie. Op basis van de totale productie van plutonium is het gemiddelde van het aantal kernwapens ongeveer 165 met een standaard deviatie van 33 en een volledig bereik van ongeveer 90 tot 290 wapens. Waarschijnlijk heeft Israël niet zoveel kernwapens gebouwd. Een redelijke aanname is dat het aantal ingezette wapens 30% lager is, of 115 kernwapens dus op het einde van 2014, aldus dat rapport. Nou, de studie beweert ook dat Israël een breed scala van transportmiddelen voor zijn nucleaire wapens heeft. Sinds de jaren 1960, toen Israël met Franse hulp de ballistische raketten Jericho geschikt heeft gemaakt voor nucleaire wapens, heeft het meerdere verbeterde raketten zelf ontwikkeld, evenals nucleaire kruisraketten. En Israël heeft ook vliegtuigen die nu kernwapens kunnen vervoeren. En het kan zelfs kruisraketten met atoomwapens lanceren vanaf zijn onderzeeërs. Israël voert een beleid van nucleaire dubbelzinnigheid en geeft nog openlijk toe, nog ontkent, dat het over een nucleair programma beschikt. Het is ook geen ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. De aandacht op de nucleaire activiteiten van Israël kwam vooral in de belangstelling in 1986, toen Mordechai Vanunu, een technicus bij de kerninstallatie van Israël in Dimona, van 1976 tot 1985 overweldigend bewijs van het nucleair programma van Israël aan het Britse Sunday Times bekend heeft gemaakt. En daar geleverd tientallen foto's waardoor nucleaire deskundigen in staat waren te concluderen dat Israël tenminste 100 kernkoppen geproduceerd had. Nou, deze man is beschuldigd van verraad. Hij heeft 18 jaar in de gevangenis doorgebracht en werd onder zeer strikte voorwaarden in 2004 vrijgelaten. En als je al die dingen hoort en je weet wat voor wapens er allemaal in de wereld rondgaan, en dus ook in Israël, dan is het wel belangrijk, luisteraars, wie zit er aan de knoppen van de bediening, als het ware, van die apparatuur. Nou, premier Benjamin Netanyahu en de minister van Defensie, Moshe Yaalon, zij zijn het volledig oneens over de kandidaat voor een toppositie in het ministerie van Defensie. Amir Kayin, hij is de huidige directeur voor veiligheid van de verdedigingsorganisatie. Hij zal volgende week aftreden en zijn opvolger is nog niet bekendgemaakt. Nou, Yaalon had een kandidaat in gedachten, maar Netanyahu weigert om deze zaak aan de regering voor te leggen. Daardoor kan de benoeming dus niet bekendgemaakt worden en niet definitief worden. Nou, Yaalon is woedend op Netanyahu voor het niet behandelen van zijn voordracht, hoewel dit allemaal wel wat vaag in de pers wordt gehouden. De post is van vitaal belang. En dat heeft te maken uiteraard met de geheime aard van de werkzaamheden. Maar het heeft ook te maken met de ontwikkeling en de productie van de massavernietigingswapens, waar we het dus net over gehad hebben. Het maken van producten, ook voor allerlei zaken die bestemd zijn voor de verdediging tegen het gebruik van massavernietigingswapens door vijandelijke landen. Nou, en onder de installaties, en daar hebben we dus net ook over gehad, die de directie beveiligt, is dat dus dat Negev Nucleair Research Centrum, en dat is de thuisbasis van de Dimona kernreactor, maar ook bijvoorbeeld het Instituut voor Biologisch Onderzoek in Nes Ziona. Nou, de afdeling waar deze man dus directeur van zou worden is ook verantwoordelijk voor het doorlichten van kandidaten voor functies en van andere allerlei zaken. Het is dus heel belangrijk, zoals we het net al hebben gehad, als je 115 kernwapens hebt en wie weet of dat getal klopt of niet klopt, dan is het wel heel erg belangrijk. Wie zit er aan de knoppen? En ja, over deze persoon gaat dus deze strijd. Keyal Tarok. Als een hert verlangt naar water. Het komt van de cd From Generations to Generations, opgenomen in The King of Kings. Ja, luisteraars, het is vandaag een hele drukke dag in Parijs. De klimaattop is begonnen en daar is onder andere Netanyahu. Hij is gisteravond vertrokken en volgens de geruchten gaat hij vanavond ook weer terug. Wie gaat hij daar allemaal ontmoeten? Nou, ik kan u vertellen, hij heeft in ieder geval met de grote gezamenlijke foto waar alle wereldleiders op staan een korte handdruk gegeven aan Abbas. En dat schijnt volgens sommigen de eerste te zijn in jaren dat ze elkaar op deze manier een handdruk hebben gegeven. Of er wat gesproken is, dat wordt ontkend, maar ze hebben elkaar een hand gegeven. Verder zou hij ook ontmoeten Poetin. En daar zouden ze verder ingaan over de situatie ten aanzien van Syrië. En zoals u weet, afgelopen weekend heeft een Russisch vliegtuig over Israëls grondgebied gevlogen. En dat is gelukkig allemaal goed opgelost. Er is onlangs telefonisch contact geweest tussen Netanyahu en Poetin. En afgesproken is om verder te praten ten aanzien van Russische strijd, ten aanzien van ISIS. Nou, gaat dus ook gebeuren. Ik ben benieuwd wat we daaruit nog te horen krijgen uit Parijs en wat daar allemaal gaat gebeuren deze week. Veel aandacht daarvoor, terwijl net de aanslagen daar allemaal hebben plaatsgevonden. Ja, nu van de week alle ogen gericht zijn op de klimaattop. Ook de Nederlandse televisie is daar vol mee bezig. Zou je haast vergeten van alle doden die gevallen zijn door de aanslagen in Parijs. Dat in Brussel er 3 dagen niets mogelijk was wegens gevaar voor terrorisme. Wegens het vliegtuig wat is neergeschoten door de Turken van Rusland. Het passagiersvliegtuig wat in de Sinaï is neergeschoten door ISIS. En wat is het gevaar nog meer? Het gebeurt in het groot, het gebeurt in het klein. Zo is er bijvoorbeeld hier een berichtje dat 2 vrouwen afgelopen woensdagmorgen zijn gearresteerd voor het vernielen van de synagoge in de Oost-Duitse stad Cottbus. Dat werd gemeld door AP. Volgens de politie sloegen de 2 vrouwen van 21 en 36 jaar een aantal ramen in van de enige synagoge in de staat Brandenburg. De woordvoerder van de politie zei dat de 2 vrouwen door veiligheidstroepen ook de vorige ochtend in de buurt van de synagoge waren ontdekt. En hij merkte op dat hoge alcoholniveaus in de ademhaling van de vrouwen werd gemeten. Politieagenten wachten om de verdachten te ondervragen om te bepalen of een misdaad door antisemitisme wordt ingegeven. De synagoge is het eerste Joodse huis van aanbidding in het gebied sinds 1938. Het jaar waarin in heel Duitsland het Kristallnachtpogrom dat tegen de Joden was gericht, plaatsvond. En over veiligheid is het altijd heel belangrijk en dat gebeurt nu ook in Amerika. Kijk er naar en ga nog eens alles onder de loep nemen. Topfunctionarissen van het Department of Homeland Security, Nationale Veiligheid, hebben dus afgelopen week Joodse gemeenschappen geadviseerd en gevraagd om het initiatief te nemen tot de veiligheidshandhaving of nog eens een keer opnieuw alles onder de loep te nemen. En dat heeft allemaal te maken met de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs. Nou, er waren in die vergadering ongeveer 300 landelijke Joodse agentschappen. Nou, die staan dus ook weer voor allerlei groepen. Die hebben dus met elkaar vergaderd en die hebben opnieuw gekeken en die zijn ook geïnstrueerd door de directeur van de SCN. Secure Community Network is een speciale organisatie voor de beveiliging van de Joodse instellingen. Paul Konenberg heeft dat gedaan. Hij zegt, ja, we hebben wel geen specifieke dreiging, maar het is goed om nog eens te kijken naar de veiligheidshandhaving. En dat moet meer een onderdeel van de cultuur worden, dat heeft hij gezegd. Nou, hij legt ook uit dat zelfs wanneer een primaire doelgroep van dus de terreuraanslagen niet Joods is, de aanvallers in een secundaire aanval Joodse doelen kunnen zoeken. Er werd dan het voorbeeld aangehaald van de aanslagen in januari in Parijs. U kent het wel van dat satirische tijdschrift dat de islam bespotte. Dat was het eerste doel. Maar vervolgens hebben de aanvallers hun doel gericht op die koosjere supermarkt. Nou, sprekers op die vergadering die dus pas heeft plaatsgevonden vermelden ook de bevindingen van een recente reis naar Israël die georganiseerd was door een aantal federaties waaraan politiechefs uit die lokaliteiten deelnamen. Israëlische functionarissen lichten hun Amerikaanse collega's in over hoe civiele instellingen konden worden voorbereid op een terroristische aanslag. De Amerikaanse president Barack Obama bekroonde vledenweek dinsdag met de hoogste burgerlijke onderscheiding de filmmaker Steven Spielberg, de man achter Hollywood succesnummers als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones. Stevens films worden vooral gekenmerkt door een geloof in onze gemeenschappelijke menselijkheid, aldus Obama toen hij hem de Medal of Freedom toekende. Zijn verhalen hebben Amerika's geschiedenis gevormd en zijn waarden hebben onze wereld gevormd. Obama noemde Spielbergs werk bij het oprichten van de Shoah Foundation, die getuigenissen van overlevenden en andere getuigen van de Holocaust registreert. De directeur die 3 Oscars won en wiens films een bruto winst van meer dan 9 miljard in ticketverkoop hebben gewonnen, staat bekend om zijn vermogen om tussen de verschillende genres te navigeren, van kaskrakers zoals Jurassic Park tot historische drama's als Schindler's List. En ik kan er toch wel van uitgaan, luisteraars, dat u die film hebt gezien. Film is altijd de beste manier voor mij geweest om mezelf te ontlasten van mijn demonen en daarom mijn demonen op jou te werpen. Dat zei hij eerder deze maand in Berlijn tijdens de presentatie van zijn thriller over de Koude Oorlog, Bridge of Spies. Onder de 17 winnaars bij de Witte Huisceremonie waren onder andere de zangeres Barbara Streisand en liedjeschrijver en componist James Taylor. Van Streisand zei Obama: zij heeft meer albums verkocht in Amerika dan welke vrouw dan ook in de geschiedenis. Ze heeft zowat elke eer en prijs verzameld die er is. Ik kon niet geloven dat ze deze niet verkregen had. Vanaf het podium is ze een hartstochtelijke pleitsbezorger voor kwesties als hart- en vaatziekten en de gelijkheid van vrouwen geweest. Ik werd geheel verklemd, zo zei dat, en dat is Jiddisch, dat is stil van emotie, alleen maar door erover te denken. Onder andere entertainmentsterren die werden vereerd waren muziekproducer Emilio Estefan en popster Gloria Estefan. Een Cubaans-Amerikaans echtpaar dat wordt gezien als wegbereiders die Spaanstalige sterren waren die met succes overstoken naar de Engelstalige markt. Grammy-winnaar Itzhak Perelman en componist-tekstschrijver Stephen Sondheim kregen ook de eer, naast honkbal grote Willie Mays en collega-legende Yogi Berra, die een postume onderscheiding kreeg. Perelman, zei de president, werd eens in een interview gevraagd van welk geluid hij het meest hield. En zijn ogen lichtten op en antwoordde: het geluid van uien die sissen in een pan. Dit is een man van grote eetlust die weet hoe te leven. Hij is toevallig ook een vrij goede muzikant en volhardde ondanks polio in zijn kindertijd om niet alleen een virtuoos, maar ook een krachtig pleitbezorger voor mensen met een handicap te worden. Hij speelde met elk groot orkest van de wereld, leidde velen ervan en onderwees generaties jonge muzici. Hij heeft Grammy's gewonnen. Hij heeft Emmy's gewonnen. Hij heeft zijn kunst vertoond met alle groten der aarde. Leonard Bernstein, Yo-Yo Ma, Telly uit Sesamstraat. Maar wat hem werkelijk onderscheidt en wat misschien wel de meest geliefde violist van onze tijd maakt, is dat hij de muziek benadert op de manier waarop hij alles in het leven benadert. Met passie en met vreugde. Hij legt de ziel van een stuk bloot, waardoor we elke noot voelen. En geeft ons een glimp van iets dat groter is dan wijzelf. En door dit te doen, maakt hij de wereld een beetje mooier. En dan nu iets heel anders. En dat heeft te maken met hele kleine spinnetjes. Kleine spinmijten die planten en gewassen schaden in Colombia zullen binnenkort hun evenknie en hun maker ontmoeten wanneer in Israël geproduceerde vleesetende spinnen worden ingezet om hun kolonies te vernietigen. In een nieuwe deal zal het Israëlisch biotechbedrijf Biobee 600 miljoen spinmijten naar Colombiaanse boeren sturen om hem te helpen in de strijd tegen de spinmijt, die onder andere het grootste geldopbrengende gewas van Colombia, dat is natuurlijk de koffie, bedreigt. En u zou misschien zeggen de drugs, maar in dit geval staat hier wel koffie. De spinnen, gekweekt bij Biobee's installatie in het Jordandal, zijn zelfs spinmijten, maar twee keer zo groot als de mijten die ze zullen aanvallen. En zij zijn niet geïnteresseerd in de bladeren van planten die de rode spinmijt aanvalt. Ze eten alleen dus de aanvallende mijten. Terwijl de gebruikelijke methode van de strijd tegen de plaag is door middel van pesticiden, heeft een voortdurende aanval door de vernietigende mijten de grenzen van de toepassing van dus de pesticiden uitgereikt. Wanneer nog meer pesticiden worden gebruikt, zullen de koffie en andere gewassen die de boeren naar de Verenigde Staten exporteren, worden afgewezen. Bovendien, hoe meer pesticiden worden toegepast, hoe meer de roofmijten weerstand opbouwen, aldus B.O.B. Het bedrijf biedt, het Israëlisch bedrijf dus, naar zijn mening een veel betere oplossing. Namelijk de eliminatie van de mijten door natuurlijke middelen. De B.O.B. biopersimilis zijn speciaal opgekweekt, wat een naam trouwens, via natuurlijke selectie. En dat is dus niet gebeurd door genetische manipulatie. Tot een zeer grote, een erg hongerige spinmijt, dat het bedrijf de Colombiaanse agrarische autoriteiten ervan heeft overtuigd dat het zorg zal dragen voor het probleem. De biopersimilis is slechts één van de vele insectenproducten die het bedrijf ontwikkelt. Enkele jaar geleden bijvoorbeeld introduceerde het bedrijf gepatenteerde sluipwespen voor de bestrijding van wolluis, een plaag die een breed scala van kamerplanten en broeikasplanten teistert. De wespen worden verscheept in een gemummificeerde vorm met behulp van gepatenteerde productie en verpakkingsmethoden, met als gevolg dat ze meer robuust en betrouwbaar zijn dan gewone wespen. Vorig jaar verscheepte het bedrijf 400 miljoen steriele vliegen naar de Balkan, waar ze in citrusbomen langs de grens van Kroatië en Bosnië werden uitgezet om de gevreesde mediterrane fruitvlieg te bestrijden. De vliegen werden bestraald met een dosis atomaire geneesmiddelen. Dat gebeurde dan wel onder toezicht van de Israëlische Commissie voor Atoomenergie, om te voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen. Volgens het bedrijf is het project zeer succesvol geweest. B.O.B. is optimistisch dat de spinoplossing Colombiaanse boeren ook zal helpen. Onze spinmijten decimeren natuurlijk de roofmijten, die schadelijk zijn in grote delen van de Colombiaanse agrarische gebieden, aldus het bedrijf. Met ons product zullen de landbouwers in staat zijn om de hoeveelheid pesticiden die ze gebruiken te verminderen en dus voldoen aan de internationale normen voor de export. Nou, dat is toch wel een mooi nieuws en toch wel bijzonder als je het allemaal leest hoe men dat allemaal kan ontwikkelen zo met dit soort spinnetjes. En ja, het blijft toch wel bijzonder dat dat allemaal komt uit Israël. Luisteraars, het programma is weer voorbij. Ik dank u wel. Het was een overvloed aan informatie. Ik ben blij dat u heeft geluisterd en ik hoop dat u ons wil blijven steunen. Ook financieel, want dat hebben we hard nodig. We zijn een organisatie die alles doen door vrijwilligers. Ik zeg voor nu tot u allen shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.